Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi metnimizi bir okuyalım, ondan sonra şerhe döneriz inşallah. Rahman. Ve ma zekerehullahu. Cenab-ı Rabbil Alemin'in zikretmiş olduğu şey. Ve ma zekerehullahu Teala. Allahu Teala Hazretlerinin zikrettikleri. Değil mi? Evet, Allahu Teala'nın zikretmiş olduğu şeyler. Nerede fil Kur'an'ı? Kur'an'da zikretmiş olduğu şeyler ne olarak zikrettikleri? Hikayete. Yani mahkiyen. An Musa, Musa'dan hikayeden. Kale Musa diyor. Ve gayrihi ve gayrisinden. Ve kale Lut diyor. Lut dedi. Kale Hud, Hud dedi. İşte kale Salih, Salih dedi. Bunları anlatıyor. Minel Enbiya'i aleyhimüsselam. Allah onlara selam etsin. Onların üzerine selam olsun. Nebilerden, Musa ve gayrisinden hikaye edilmiş olarak Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın zikrettikleri. Ve an Firavne, yine Firavundan zikrettik. Kale Firavun. Firavun dedi. Çizilmesi lazım. Şey hocam. Seninki ne çizik mi? Yok. Yandan okuyorum. Metinden okuyorum. Sonra şöyle geçeceğim. Orada da şey diye çizik değil, onun için söyledim. Yani. Şeye kadar da la kelam oldu, hep şeydir o, metindir orası. Hı-hı. Olduğu gibi metin orası. Çizmek lazım, evet. Şey hocam, bu üstten çizmiş, bir de sonuna kadar çizmiş. Yok, buralarda da burasında çizik sayıyor galiba. Şurada da yapmış. Evet, evet ve an Firavne ve İblise, İblisten Firavne, kale İblis, kale Firavun diyor, hikaye ediyor. Fe inne zalike, bunların tamamı, küllehu kelamullahi teala, bunlar hepsi Allah'ın kelamıdır. Hikayeten zikrediyor Cenab-ı Allah. Ama ne olarak? İhbaran anhum, yani muhbiran anhum. Değil mi? Muhbiran anhum, onlardan haber vererek. Onlar böyle dedi, İblis böyle dedi. Yani onların dediği manayı Cenab-ı Allah kendisi ifade ediyor. Peki. Ve kelamullahi teala gayru mahlukun. Allah'ın kelamı gayru mahluktur. Ve kelamu Musa ve gayrihi minel mahlukin. Mahluklarından Musa ve gayrisinin kelamı ise mahlukun. Vel Kur'anu. Kur'an kelamullahi teala. Allah'ın kelamı fehuve kadim. Allah'ın kelamı olan Kur'an. Şu anda bizim okuduğumuz değil. Yani. Allah'ın kelamı nefsisi olan Kur'an fevve kadim, kadimdir. La kelamuhum Musa, Musa'nın dışındaki peygamberler, Firavun, İblis bunların kelamı ise kadim değil. Evet. Metin bu. İmam Ebu Hanife Hazretlerimiz böyle söyledi. Şimdi Ebu'l-Münteha Hazretleri de bunu şerh edecek. Yani kastediyor. Neyi? Ennemâ zekerahu Allahu Teala fil Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın zikrettikleri ihbaren an Musa ve İsa ve gayrihima. Musa, İsa aleyhissalatu vesselam. Bunlardan haber verilir. Minel Enbiya. Ve Firavun ve İblise. Firavun, İblis. Bunlardan hikayeten Cenab-ı Rabbil Alemin zikrettikleri. Fe innema kâle zâlike. Cenab-ı Allah bunları söylemiştir. Bi kelamihi el kadim. Kadim kelamıyla söylemiş. Ellezi o kadim kelam ki efendim kütibet. Yazıldı. Kütibet. El kelimatü dâlletü aleyhi. Tamam mı? Kütibet değil. Kütibet. Mahdutadan öyle almışız. Tamam. Mahdutada o şekilde var. Kütibet. Kütibet yazıldı. El kelima. Yani kütibe olsa da zararı yok yani ama kütibet diye var. O daha hoş. Kütibet el kelimatu eddalletu aleyhi. Aleyhi ona delalet eden kelimeler yazıldı. Nerede yazıldı? Fil levhi el mahfuzi kelamı kadimine delalet eden kelimeler yazıldı. Yani. Cenab-ı Allah'ın nefsinde kaim olan manaya delalet eden kelimeler yazıldı. Levhi mahfuzda kabla halkis semavati vel ardi. Yerler, gökler yaratılmazdan önce kelam-ı kadimine delalet eden lafızlar lev-i mahfuzda yazılmıştır. Lev-i mahfuzda yazılmıştır. O da ayrı mahluk. Yok yok. Lev-i mahfuzda mahluktur. Lev-i mahfuzdaki mektup olan da mahluktu. Ama o kadim kelama delalet ediyor evet. Yani. Feyni makale der. Yani Cenab-ı Allah bunu söyledi. Yani Cenab-ı Allah'ın nefsinde bu manalar kaim idi. Tamam mı? Kaim. Bunları Cenab-ı Allah söyledi, ifade buyurdu. Bir kelamihil kadim, kadim kelamıyla. Yani kadim kelamıyla ama hangi ellezî kütibet yazılmış el kelimatü dâli ta'ala. O kadim kelama delalet eden kelimelerle yazılmış. Yani Cenab-ı Allah bunları kadim kelamıyla söylüyor. Cenab-ı Allah'ın zatında kaim olan, çünkü Cenab-ı Allah mütekellimdir. Zatında kaim olan kelamıyla bunları söylemiştir. Tamam, onlar böyle söyleyecekler yani. Yeryüzüne geldikleri zaman Musa böyle diyecek, İsa böyle diyecek. Söyle işte Firavun böyle diyecek. Firavun karşısında Musa şöyle diyecek. Bunlar Cenab-ı Allah'ın zatında kaim olan manalardır. Bunları evet. Söylemiştir. Ve bunları yerler gökler yaratılmadan önce de Levh-i Mahfuz'da bu kadim kelamı delalet eden kelimelerle yazılmıştır. La değil Cenab-ı Allah'ın söylemesi. Bir kelamin hadisi. Bunları Cenab-ı Allah'ın söylemesi hadis bir kelam ile değil. Ve ilmin hadisin, hadis bir ilim ile değil. Hasilin ba'de sem'ihi minhum. Yani onlardan işitti. Ha bak Firavun böyle dedi. Ha Musa da şöyle dedi. Ha bunlardan duymuş, işitmiş de ondan sonra söylemiş değil. Yani yerler, gökler yaratılmadan önce Cenab-ı Allah kendi zatında kaim olan kadim kelamıyla bu kadim kelamı delalet eden kelimelerle kâle Musa, kâle İsa, kâle Lut, kâle Firavun, kâle İblis diye bunları ne yapmış? Ev mahfuza yazmış. Tamam. Vel ihbaru, buradaki ihbar, yani Cenab-ı Allah'ın ihbar etmesi, haber vermesi, naklül mana, mananın naklidir. Evet. Mananın naklidir. Vel ihbaru ihbar. Naklül mana, mananın nakledilmesidir. La bil lafzı. Lafız ile değil yani. La değil yani. İhbar. Mananın nakli olan ihbar değil. La yekûnü naklül mana billafız. Yani lafız ile değil yani. Onların lafızları onlara ait. Yani onlar öyle söylemişler. Cenab-ı Allah manayı naklediyor. Kendi lafızlarıyla yani. Kelam-ı kadimine delalet eder kelimelerle naklediyor. Evet, vel ihbaru naklul ma'na lel lafzı dese o güzel değil, mananın nakli, lafzın nakli değildir yani. Değil mi? La bil lafzı demiş. Size de öyle de. Lienne kelame Musa, çünkü Musa'nın kelamı ve gayrihi ve Musa'nın gayrisinin kelamı minel mahlukun. Mahlukun, mahluktur. Evet. Mahlukun. Mahlukun haberi şimdi. Lianne kelame Musa dedi ya. Musa'nın kelamı ve gayrihi ve gayrisinin kelamı minel mahlukine mahluklardan. Yani Musa Aleyhisselam'ın dışındaki hepsi yani o kelamenin haberi o mahluk. Ve kelam Allahu Teala ve kelamullah Teala ikisi de olur. Ve kelam Allahu Teala gayru mahluki. Dolayısıyla mananın naklidir yani. Lafzın nakli değil. Lafzın nakli olmaz ki Musa mahluktu. Ama o mananın nakli olabilir. Cenab-ı Allah'ın zatında kaim olan mananın Musa'nın söyleyeceği lafızlarla nakledilmesidir. Haber verilmesidir yani. Yoksa lafızlar Musa'nın lafızlarını Cenab-ı Allah söylüyor değil yani. Onun lafızlarını söylemez. Cenab-ı Allah zatında kaim olan kadim kelamı delalet eden lafızlarla onu ne yapmış? İfade buyurmuş yani. Yazdım. Onun için de lafızlara da kadimdir diyenler var, o bir mezhep, bir görüş. Fakat eğer üstünde de o lafızlar, kelam-ı lafzı kadimdir demiyoruz. Kelam-ı lafzı hadistir. Çünkü lafız insana muhtaç olduğu bir şeydir. Şimdi buradan millete anlatsak diyelim, sağda sola seçmeyeceğim. Zaten her şey biliniyor. İlmi ezelisiyle Cenab-ı Hak her şeyi biliyor. Biz sadece figüran gibi filmdeki yani böyle oynayıp duruyoruz. Ama işte bilinmesi demek yani öyle olması demek değil ki. Öyle olacağından dolayı biliniyor. İşte yani. Yani bilinmesi onu gerektirmiyor yani. Bilemiyorum. Elmanlı'ya bir daha bakacağım da bu yaratılış sırdır diyor herhalde. Mülk suresinde tam kesin. Yani öyle olsa da netice değişmiyor aslında. Ama o zaman Kur'an'da çelişki var denir. Kur'an'da çelişki var denir. Niye? İnna hedeyna sebebiyle imma şakira ve imma kefura. Bırakıyor yani. Tamam bırakıyor. Ben kullar cebir altında demiyorum. Oynuyoruz buraya. Çünkü netice belli yani. Netice belli derken Allah katında netice tamam. Belli. Bizim katımızda belli değil ki. Bizim katımızda belli olmadığı için biz yani, oynuyoruz. Nihayetinde neticede bana göre verilmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın cehennemde göre verilecek. Ama senin oynadığına göre verilecek. Tamam. Onu da kabul ediyorum. Yani Cenab-ı Allah'ın bilmesi senin öyle oynamanı gerektirmiyor ki. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. O zaman bu mazeret olamaz yani. Mazeret demiyorum. Yani biz bu rolü niye oynuyoruz? Allah yaratmış. Niye biliyor ki? Şimdi deniyor, bakıyor bakalım kim ne yapıyor. Biliyor zaten Seyit Hoca. İzhar edecek bir de, gösterecek. Sana da gösteriyor, seni de bilmeni istiyor. Şimdi liya'lemallahu demek yani Allah bilsin, öğrensin için mi yani? Tamam, ortaya çıkarsın diye de yani. Yani zaten biliyor, kadim olan ezeli ilmiyle zaten her şeyi biliyor. Biliyor yani işte. Ayet anlatıyor o zaman, biz size peygamber gönderdik, yarın bir mazeretiniz olmasın. O zaman olaya öyle baktığın zaman da ibadete de ihtiyacı var. Sen iki tane secde ettin diye yani ne olacak, şanı mı yücelecek yani? Şimdi ben onu da düşünüyorum bazen. Şanı mı yücelecek, hayır seni eğitiyor yani, senin ihtiyacın var. Sen kul olarak ihtiyacın var. Sana bir şeyler vermek istiyor. Vermek isterken de senin de bir şeyler yapmanı bekliyor yani. Sen yap da sana da ona göre verelim. Beni niye yarattı? Bunlar acayip şeyler. Düşünce. Tamam da bunlar sır yani. Bunlar birçok yani hikmetini söyleyebildiğin şeyler olabilir. Söyleyemediğin şeyler de olabilir yani. O kadar çok hikmetler olabilir ki sen mesela diyorsun ki işte benim 10'da uçağı bilmem lazım. Koştu. Sen yetişemiyorsun. Uçağı bilmedin şimdi. Uçak kalkıyor, ondan sonra pat. Bir haber geliyor, Karadeniz'e düştü. Çakıldı. Bütün yolcular öldü. Sen burada seviniyorsun. Oo, bak iyi ki de yetişemedim. İyi ki o taksi arızalandı. Yetişemedim oraya. Yetişemedim. Şimdi ben de onları böyle. Ama sen bütünü görmüyorsun. Sen yetişmek için koştun aslında. Koştun. Ama işte ilahi irade seni oraya yetiştirmedi. Demek ki yaşayacak günüm vardı. Ama o zaman tahakkuk etti. Sen onu bilsen, zaten evde yatardın. Zaten benim ölmemi istemiyor Cenab-ı Allah. Yat aşağı. Neye gideyim ben o zaman? Ben meseleye kullar cihetine bakmıyorum. Cenab-ı Hak cihetine. Cenab-ı Allah cihetine yani, bakmak için onun kasıtlı olmak lazım yani. Dilediğini yapar da, dilediğini sorulmaz yani niye öyle yaptığını. Yok şimdi o Allah tarafından bakıyorum diyorsun ya, o zaman Allah katında olman lazım yani. Onun makamında olacaksın ki, bakarsın onun gibi. Sizin de bir durum şey, ben şahs oluyorum, şahsımla. Ben o zaman cennete gideceğim, Allah bana yani nimet babında, benim orada istediğim en büyük nimet Allah'ın tanrı okuduğumuz. Allah'ı daha ileri bazda, yani Allah'ın izniyle, bizim tanrımızı, ben o sınıra kadar Allah'ı tanımak isterim, Allah'ın şey manası. Yani yani her şeyi aslında bir acayip ya. Melekleri yaratıyor, yatıp kalkıyorlar, ibadetten ayrılmıyor. Bizi yaratıyor, biz böyle gidip geliyoruz. Yarattığını ve da inan ediyor. Bizim yaptıklarımızın Cenab-ı Hakk'ın zatına herhangi bir katkısı yok. Yok. Ama bize var. Ya bize... Yaratmasaydı biz böyle ne küntü kendisi mahfiyen. Bir defineydim, beni kimse bilmezdi. Fe ahbebten urafe. Bilineyim istedim. Bilineyim. Zaten ilan ediyorum da. مَا خَلَقْتُ الْجِنْدَ وَنَا اِلَّا لِيَعْرِفُونَ Onu nasıl tefsir ediyor? لِيَعْرِفُونَ yani. Yoksa ibadete de ihtiyaç yok. Bir şey. Yok işte. Evet hocam. Peki. وَيُؤَيِّدُهُ Bunu teyit ediyor. Evet. وَيُؤَيِّدُهُ Bu dediğimiz manayı teyit ediyor. Ne? اَنَّ قَدْرَ Efendim. ثَلَاثِ آيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan 3 ayet ölçüsü, miktarı haddül i'cazi. İcaz sınırıdır. Değil mi? Veleyse zâlike minel beşer veleyse yakav yani zâlike minel beşer. Beşerden ise vakı olmuş değildir. Hiçbir beşer 3 ayet miktarında bir muarızada bulunabildi mi Kur'an'a? Bulunamadı. Ve minel ma'lumi, şurada bir malumdur ki ennemâ nukile minel mahlukine, mahluklardan efendim nakledilmiş olan fil Kur'an'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'da mahluklardan gelen kelam yezidu ala kadri telafi ayatin. Üç ayetten de fazladır. Eğer ki bunlar Musa'nın, Firavun'un, İblis'in kelamı olsa ki bunlar üç ayetten fazladır, o zaman bulaga ve fusa'nın buna muarıza etmesi ve bunun mislini getirmesi, onlar da beşer, bunlar da beşer. Feyekûn, öyleyse en netice yani. Bu kadar mukaddimeden sonra neticemizi söyleyelim kardeşim. Feyekûnü binaenaleyh oluyor el-Kur'anu kelamallahi teala la kelamehum. Onların kelamı değil, Allah'ın kelamı oldu. Feyden öyleyse feydakel emru kezalike la farka. Fark yok beynel kısası. Kasas değil, beynel kısas. Kıssatun, kıssatani kısas. Kasas ismi cinstir yani, o ismi cema' olarak da kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de kasas diye gelir. Kısasül nebiyyin vardır. Kısasül enbiya vardır mesela şey. Ahmet Cevdet Paşa'nın. Kısas gelir. Beynel kısası. Beynel kasas dersen o zaman el-mezkûri olması lazım. El-mezkûrati olmaz yani. Tamam. Beynel kısası. Kıssatun, kıssatani kısas. Not al bak onu Mahmut Hoca. Onu ben evet. Onu ben bulana kadar ne kadar zaman uğraştım. O büyük kısas mı diyeceğiz, kısas mı? O çok önemli bir bilgiydi. Beynel kısası el mezkûratı. Kısas olsaydı el mezkûr olurdu. Beynel kısası kıssatun, kıssatan kısas yani. Cemdir yani. Evet, el-mezkûretü fil-Kur'ani, Kur'an'da zikredilen kıssaların arasıyla ve beyne ayetil kürsi, ayet-i kürsi arasında fark yoktur ve suretil ihlası, ihlas suresi arasında fark yoktur. Nerede? Fî kevni külli, ama ne hususta fark yoktur. Yani birini okumakta, şimdi birinde var ki mezkürün de şey oluyor, fazileti oluyor mesela içine zikredilen şey. Fî kevni külli vâhidin minhuma kelâh. Evet, kelamullahi teala. Allah'ın kelamı olmasında hiçbir fark yoktur efendim. Tamam. Hiçbir fark yok. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Ama bir İhlas suresini okumak tabii daha faziletlidir. Niye? Çünkü orada hem de zikir fazileti de var. Hem mezkürün fazileti. Zikredilen kim? Allah. Allah'ın sıfatı. Ama bir de var ki fekâle ene rabbukumul âlem. Ben en yüce Rabb'im dedi. Onu. O da okuduğun zaman da yine sevap alıyorsun. Ama mezkürün orada, mezkürün bir fazileti yok yani. Zikredilenin bir fazileti yok. Dersimizin, mesela dersimizde tesbihatlar olması hocam. Orada İhlas suresi 100 defa tesbihattır. Evet. Bizim dersimizde o tesbihattır o. Tesbihat oluyor. Allah'ı anma olarak yani. Noksanlıklarını tenzih etme. Çünkü tevhidi içeriyor. Tenzihi içeriyor yani. Ben çok düşünürdüm o zaman. Burada bir süre niye derste bir şey olmuş diye sıralamada işte 5-10 tane tesbihat var, 13 kadar, 13 kadar. Sonra İhlas Suresi'de 100 defa diyor, ama şimdi çok enteresan bir şey. Evet. Peki şimdi burada bırakalım değil mi?